آل عمران اتش پیت نمبر آیت دے ددرے میں پارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول الناس بی ابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُزِلُّونَكُمْ وَمَا يُزِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ سورته آل عمران درې سو پای کې بیان د سلوړو مزامینو اولې سکه درې شپتاياتونو پای کې اسباد توحید او هغه درې بابونو مخه مفصل بیانو شو هر باب کې شپږ شپږ خبره ذکر شوې دوی مې څخه شروع وا د سلو شپې ته آیات نا یو سلیو آیات پورې په دې کې اثبات د رسالت ته او په دې اسه کې پنځل لس په لته قباحتونه د اهلي کتاب بیانې پنځل لس یو په لته مخه بیان شو اتخاذ الاحبار والربان فی التحلیل والتحریم د خپل پیرانو د خپل مولایانو منل په حلال والی او حرام والی کې چې زمنګ پلار او نکس کړي هغه موږ له کافری یا چاغه کوم عمل کړي او نو دای دغه په نشو قدم دی کاغه خو کا خرابو پلار مولا استاد شیخ پیر دا سبب د دلیل ګرځولو مخکې پلیتی دا نه نه قران او سنت سبب د راهنمایي راهنمایي ګرځول الا کلمتن سوا ام بیننا و بینکم آ خبر داو اللہ نابود الا اللہ ولا نشرک به شیئا پدی با اتفاقی پدی با اتحادوی کچر تددی مسلے اے بیان نو لو آغا اتفاق و اتحاد نرازی آغا ڈلی دو کفارو نہ یوجے شوئے زکا لس فرقه وی لس ډلې وی یو خو د نبی علیه الصلاه و السلام ډلوا اغه نه بللا او دغه نه علاوه نه او په دې اتفاق په شرک او په کفر راغې راغلو او خلاف د چا یو ځای شو د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم هم او سورته نمل کې عمره شي وکان فی المدینه تسعه رهتن همیشه نه ډلې دا سره رواني داغه خلاف د پیغمبر کې ولاړو نو دویما پلیتی داوا په باطل دلیل نیولو وګوره ابراهیم علی السلام يهوديو وګوره ابراهیم علی السلام نصرانیو وګوره ابراهیم علی السلام مشرکو الله فیصله وکړما کان ابراهیم يهودین ولا نصرانین ولکن کان حنیف مسلما د یو شیز چاته پته نه نو پاغه الزام دا غیلو گول دا غلط دی اللہ وی گورا ما تا پتا دا چا اغا دری والو کی اومنو وما کان من المشرکین ولیکن کان حنیفم مسلم ندیز این اوس بیان دا دے کئی چې الله تا او پیغمبر تا نزدی اغا سوک دے چا اغا دا ابراہیم علیہ السلام متبیوی کد ابراهیم علیہ السلام په نقش قدم روان نه لزان ترې اسی پیر او مولا او شیخ او صوفی او دیندار وینو پوجي اغا متبع د ابراهیم علیہ السلام شوی ان اول الناس به ابراهیم بشک دې نزد د خلقنا به ابراهیم خامخا ابراهیم علیہ السلام تا آک سادی خامخا اتبعو چاغی تا بداری کړي ود د ابراهیم علیہ السلام ته پسند دیو په اصول د دین کې کوم اصول چې د ابراهیم علیہ السلام کوم خلکو چې داغه اصول خپل کړی د دین داغه ته نږدې داغه تابعداري کړی دا په اصول د دین کې اوس پوه شئ ګره ار څوک یې زدايمه د پیغمبر نه د پیغمبر منون کې او متبع اصول چې د پیغمبر اصول د دین منی ان اول الناس بابراهيم بشکدي نزيد خلقنا ابراهیم علیہ الصلات والسلام تا په اصول د دین کې للذي اکسان دی خامغا اتبعوه چاغه تابعداری کړو د ابراهیم علیہ السلام اغا وهذا النبي او دا پیغمبر جناب محمد رسول الله دام دې نزدې دی اغا تا ولذینا امنو او کسان چې مان وروړي په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې پیغمبر زکه زمنګ نزدې دی ابراهیم علی السلام ته چا الله وي وتبې ملت ابراهیم حنیفا تابې شاد دین دی ابراهیم علی السلام چا کلک په توحید باندې ولاړو نو څوک چې د پیغمبر سره په تابعداري کې وي نو چې د پیغمبر کوم اصول د دین وی ناغه به خپلې او کاغه نه خپلې نو اصل ذات توارث د پیغمبر وای نو پیغمبر دا کاو نه کړی کوم ځان منګه کو نا اهو اسان دین خلکو ته بیان کړو خلق د شرونو د فسادونو نه خلق منع کړو والله ولی المؤمنین الله دوست د مؤمنانو الله دوست کوي مؤمنانو سره ود طائفه من اهل الكتاب دا درېم پليتي دا ازلال المؤمنين مؤمنان گمراه کول ود طائفه من اهل الكتاب خو هي او دل اهل کتابنا د مولایو نه یو دل دا خو هي لوزلونکم چې کا چې والدې تاسو را د دین تاب اړي مولایانو کې دا سه خلک ته اهلي کتابو کې چې تابد دین نه اړي یره دا سه مولا به مولا خو دین د خلک رابلی او قران وې تابد دین نه اړي موږ چې خلکو توا د دین نه مولایان خلک منکه وای دا وای استاد مولا به دین نه منکول دا قران چوې ود طائفه من اهل الكتاب لو يذلون دې سمځه کې خوخی او ڈلا د مولیانو دالی کتابونا کا چوالی اغی تاسو د دو قرآن نا گمرا کی تاسو لرا او بلزے کم تیرشیو بقرہ کے سنگ تیرشیو لن تردوا عنک الیهود ولن نصوارا حتی تتبعا ملتهم چرن خوشالی گستان مولا اهل کتاب او نه امیان چې سو پورې تدا غیب پروګرامونو کې شریک شوه نه یې چې نه یې شریک شوه دا غیب پروګرام کې نوستان اغی پاغه رسمونو رواجونو شرکیات او بدعاتو کې درنو مجلسونو کې نه یې شریک شوه نو تا نن خوشاليږي لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا ته نو خوشاليږي وروړه دلته وې مانین دو قرآن دی مانین دو سنت دی چکل بر اقتدار راگلی دی رو اغیر رو بید دو قرآن دو بندولو کوشش کرے زو تثبوتو نخیم که یو سرے ہوئی چه بر سر اقتدار کل دا پاتیان راگلی دا اہلی کتابو ناغی دا اللہ دی کتاب در سنو بند کری دی امیان نبنده اغا چه زان تا پوی ہوئی نو اغیر دا اللہ کتاب در سنو بند کری دی ود تو دا د دین سخت مقابله کوي دا حق پر سود علماء ود طائفه من الكتاب خو یو ډله د کتابونه لا یذلونکم کا چواله د تاسو لپاره د دین او ما یذلون الا انفسهم الله وې دین گمراه کین نه لید مگر خپل ځانونه د خپل ځان سم ګمرا کا خپل ځان سم یعنی داغه سزا د الولو د دیننا د ګمرا کولو د خلکو د دیننا هغه سزا پر سره په هغه باندې برازي الا انفسهم وما يشعرون او دین پویږي وما يشعرون او دین پویږي په یوه دین چې دا موږ څه چلو کو مو خو نقصان وکړه دیو جنا سفیان سوری ذکر کئی من فسد من علمائنا ففیه شبهم من الیهود سوک چنوار کارونا کئی زمان دو علماء دو پوی خلقنا نپائی کی بوی دو یهودو دے تخریب کاریان کئی فسادونا کئی دو قرآن دن خلق منا کئی ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى او سوچ فساد کئ د امیانو زمنګنا امیر او دا فسادونو غلط خبره چغی وبازي نو پای کې خوې د نصارا او راغله دي اصول سنت کې شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله لیکلي دي 19 صفحه کې یا او شاول علماء ذکر کوي سلورم پلیتی دا د علی کتاب دا بیان نه دی ښه اجزان ته مولیان وي په یا خلق وي یا لل کتاب لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون سلورم ہے لکتاب ولی کفر کوی تاسو پایاتونو دا اللہ ولی انکار کوی دا اللہ پو حکمونو باندے او تاسو خپوئے چمنگ انکارو کو تاسو خپوئے چمنگا منکی دا تورات یو تاسو خپوئے چمنگ لستن کی دا قرآن یو تاسو خپوئے چا دا آیات دا نظر نیاز نا دے او منگا پڑھ کو تا دا پتہ نشتا انما حرم علیکم المیتتا دا دے پڑھ کرے نرے تا نظر منخ دے تا چې شروع کولا دربار تلال الدر الواغان تقسیم کے چاہی پیر او چل لے دے آتو یا زبا کامیابی اگم دا تالا جائزو تا دا آیات نوے لے چه فاجر تانی برور جسم لا تاکلو مما لم یسکر اسم اللہ علی انہو لفسق و ان شیاطینا لیوحون الى اولیائکم الى اولیائیم نبیاوی و ان اطاعتموهم انکم لمشرکون سوکل واگان تقسیمه سوکل ته دی ګونه په خیدا لواګانو سوک ته چاپیره چولی هغه کې ته خیر او برکت غري اغه می چې خلکو ته بد نسبت کې هغه چر ادا کار نه کوي چلار شنه لواګان تقسیم کړی دي او نو دا غزینا چاپیره چولی زره دي یا لل کتاب سلورما پنځم پلیتی حق د باطل سره ګډوډولو یا لل کتاب لم تلبسون الحق کزی موقته اور سوک چه ده که افسر ده کلوی ده کولو کړي خو چې ځان ته پوي وي اے دې کتاب خاوندانو لم تلبسون الحق بالباطل ولی ګډوډوي حق د باطل سره ولی حق د باطل سره ګډوډوي پوخا به ویرا دا اشاعت توحید او سنت پختو کو ته خلق سوی پنځ پیریان وای ها وای دا دعا نه منی دا خیرات نه منی دا شفاعت نه منی دا کرامت نه منی دا اولیاء نه منی دا پیران نه منی منګو چنی منی دا قرآن نه منی پوجا ار یو شی من منو خو په اتباع الله دعا نمانی شفاعت نمانی لعنت دی پا اچھا چھے نہیں مانی اغا دعا اغا خیرات اغا سی زنا چی قرآن او سی احادیث و سر دا پیغمبر پاک او دا صحابہ و نصابی توی واقع شید او چې نه د چا سوک نو بیا خدا ها موږ مخکې دی مثال بیان کړو چې یو عام ګټ راولا او په یو چابلی کې واچو وا په دې ګټ و مال ټماټر راکې دا 2 کیلو مای دا 3 کیلو دا ډیر دا مای دا 2 کیلو دا طالب د دکاندار په ګټ ټماټر درکې تبه والی دې تیلی او نه غالي نه غدر کې تبه وکې دې شلګ نه اغه به چې کې دې شر ډیر نه وي لکه زما او ستا چې په کوم سیز اتفاق راغلي اقا سیز راول کېلو اغه تم باندې اغه زما نو 5 کیلو تم باندې زما نو منو کنه منو یک اغه خيو کړ دې دې خراب کو خو چې کیلو کیلوګرام پیل کړی شوی بس اغه من منو زکه پاکستان او حکومت منزور کړي لنډه دا اغه غل عام سی خو یو څه دکان تا په دې کپلا دا اغه ویوارو زما سره خپل سیښتا او هغه ټول راوړی دا غاز دی او ته دا غاز دی نو ته نه ته او نه دا غاز ته نه اخلي او ستا غاز هغه نه اخلي جګړه جوړه شو جوړه شو جګړه جوړه شو هغه غاز چې حکومت د کپلې د بارا مقرره کړی دی میټر او غاز نو هغه تم منه هغه زم منم جګړه نشته ځکه نشته نن چې سوره جګړه ده نو پدې ده هغه وي زما دین دی زویم زما دین دی زویم دا طریقه کو هغه دا طریقه کو موږ وایو چې دا طریقه زما ستا غلطه ده راشه په مزه وای کنه چې مو من با ګورو چې قران براوالو سنت د پیغمبر پاک براوالو بس پاک به فیصله کو هغه تم منه غزم منم تا تم راغله دې ما تم راغله دې څنګه چې کلوغان او غزونه هغه عام دي اسو کې منی بادشاه وزیر او غریب او لوی او ورکه خزا او نارینه منی کنه منی نو من هم دا منو چې من تر راغله او کنه د قران او د سنت نه اول چې بابا جی وی دی او کاکا جی وی دی او ماما جی وی دی او صوفی وی دی او زبرګ وی دی او شیخ وی دی په غلطه نو دا وروره دغه د ګټي او د ګزی مثال دی همیشه په مشتګ وی فرقاوریت ختمو ته اصل دین چې دی هغه په خلکو لاګو کا بیا ته پوسټو کا چې بای دا شی چې تا کوم کو غمو خاله کدا پیغمبر نه نقلو چدری روزو کې دنه تغوا او غوي او سخي او کډي او الاله او دیګونه په خې او ساده یو تعالی خلک پروګرام کوي ماته او حیا ده زه به ومنم لنه کتابو پرې ده کتابونو خدا ار چاري کړی دي نه ماته قران او حديث کې او حیا پیغمبر پاک ته الله حکم کوي قران کې او ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عنه فانتهو چ پیغمبر تاسو ته کوم شی درکې نو هغه اون سه یک لک پاره عمل وکي چې کوم سینا پیغمبر تاسو منه کوي دا غي نه منه شي راشه اوس په دې پیغمبر فرمانو ګورو نبی علی السلام د ترځو وفات شوه حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ کور تراغله اوله دا غا تزیت کړو جدا اوته هغه راغې خپل بیبيانو ته وې اسنعو لآل جعفر طعامًا فقدتاه ماشغلهم تاسو تیارې او کې د روټي جعفر والولا ځکه پاغې باندې غم راغله غم مشغوله کړی نو قران خو د پیغمبر اومنه او ته پیغمبر وې تاسو د غم والولا د روټي بندوبسو کوي قران او حديث خدا وې پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا تختصو لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی مخاص کوئی تاسو شپه د جمعې په نور شپو په فضیلتونو په خیراتونو په ذکرونو په تبارک الذی پیغمبر پاک کو دا تخصیص مان دے کړي منګو دا د جمعې زبرګش پدا راشه چې سورتونو په کیو وایو راشه سورت ملک په کیو وایو راشه مړی پسې د جمیش په خیرات کا دا صدقه دا لته چې دا وې لزبم د خالص په خدا بلبوی د توارش په خدا بلبوی د پنځمش په خدا لدا مصیبتونه په جوړی ګره دینا پای چې پیغمبر سو خود لري الله سو ویلې د هغه منځ کې کیرا پاغي وتم مطابق یو ځای ده ګره خو دې له جوړه یته مولایالو جګړه و مولایالو جګړه په بیز نه ده تلاشه پر اوسه مس کې پرېدا بس خبره ختمه شو دی به یو ګوره نه راکنه دای خنه کوي نه ته چې وې دعا د پیغمبر پاک د سنتو نه پس پجمه دعا کړی را ما ته ثبوت خایا او جو ثبوت خېمه و یره خیر نه هم نه هم نه کړی و ما نه کړی دا کم سیز چې پیغمبر کړی دی نو هغه بکاو کم سیز چې پیغمبر نه دی کړی نو نه کول دا غو سنت دی نفعل محدثین ذکر کوي نفعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم من بکاو هغه چې پیغمبر پاک کړی دی او من بنکو هغه کار چې پیغمبر نه دی کړی ونس کوتو منه او من بچ پاتې کیو دا غې نه ما سکت منه چې پیغمبر دا غې نه چپ پاتې شوی دی من غیر نسیان بيدینا دا نه چاغه نه دی کړی دا غې نه ير شوی دی او زدار مزه د ما نه خل دی ير شوی نه کم کار چې پیغمبر کړی غ بکو کم کار چې پیغمبر نه دی کړی غ بن کو کم کار نه چې پیغمبر چپ پاتې شوی نو دا غې نه بچ پاتې کیو لکه قران موږ ته کلیه او قانون کې خود و ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا من شئ چې پیغمبر ته تاسو منکې دې څه نه منکې کنه دا د خیرات د پاره د صدقې د پاره د پیغمبر طریقه را دا اختر هو چې کم سیز له پیغمبر تخصیص ور کړی نو اج یک به تخصیص کې د خیرات نه مانی یو جمیش پرمن واته د اختر پورز باندې قربانی نه مانی ادا واته قربان نه زه منم واته خې نه مانی کړ د اختر د منځنه ته مکه چې قربانی وو کې نو کیږي او کني کیږي وای نه کیږي ولې نه کیږي یرا واته هوته نه مانی کړ حدیث مانی آلتا کی دو زکر چالتا کی دو واش پیدا نشتا آلتا دوست پیدا نشتا یا مکی یا رسول پی آغا ابو برده ابن نیار رضی اللہ تعالی حنو ابو برده شد نیار زویده داختر دا مانزنا مکی قربانی اکڑا ویزما گاوندیان غریبانان اگری چرازم نو دوی بزانلا مراک تیار کری ادگا تا بیالا لی نبی علیہ السلام پی ادگا کی دو قربانی مسائل بیانون اگر هغه اېدا الله پیغمبر ما خو اوس د اختر د مانزه نه مخ کې چې راتم نو ما قرباني وکړه او گاوندانو کله مې غوښورې غلا نبی عليه الصلاه والسلام شاتو کشاتو لحم داتا بندار کړی د خپل گاوندانو دا بندار دا قربان اوس په د اختر د مانزه نه پس قرباني کې مخ کې د قرباني نه شوی راز د قرباني دا خو یا ګنټه مخ کې نیمه ګنټه او یا نیمه ګنټه رستو خواغه وخت چې کوم وخت پیغمبر خودلې او تاغه وخت عبادتونو کو منګم وایو دا د جمعې شپې چې ته خاص کې نو دا وخت ما ته غیا په کم ځای کې د فضیلت راغلې ده موخه نفع کو د جمعې د شپې د فضیلت پیغمبر نفع کيله تختص ليله نم زنانو کدا یو لوی مسله ده دا یو لومبه جمعه ده دا ور داخله کې نه پويږي دا یو ځای ستاسو د مولایان پويږي دا جمیش پرنشته دا په خوا به چې خلکو کول دا چې اوسې خلک کوي دا په لندوخه خلک سور دی دلته پوز بیا خو عام سیخان رالو پاغې ګزونه کوه عام ګټه راوړه او بیا پاغې تورونه کوه نو تخصیص چې د پیغمبر نه راغلی تخصیص بکې او چې د پیغمبر نه تخصیص خاصواله نه دی راغلی نو هغه ځکه به خاصواله په خیرات او په ذکر او په عبادت کې نه کې لنډه ده هو تحدید هم راغلی دی تخصیص هم راغلی ما هو د قربانی پورا تخصیص دی تحدید هم دی چې کم یو سړی د مانځنه وروسته یا فرض منځي یا د ټول مانځنه وروسته درې درې ځله سبحان الله وي درې درې ځله الحمدلله وي سلور درې ځله الله اکبر وي دا تحدید دی دا پیغمبر د دې لپاره مقرر کړی دی مدخل د ابن الحاج لیکلی دی د یو عالم واقعا نقل کړی دا چا د قیامت ورځ زما هو ګوري دا مخلوقات ولاله زم یریګم لیلو عالم زم یریګم چې ما سره الله صحیح حساب کتاب کوي او سره وي ها نو وای ما ته الله حکم کوي چې کم خلق چې دا ذکر وظیفه صحیح طریقې باندې کړی دا 33 33 او 34 بار دا وظیفه کړي اګه د ټولو کې مخ کې راځي هغه له پوره بندې ملاو شو اصله یې زب پکې روان شو عالم زه کومه هم دا وظیفه کول زفر شتو اونی ولم چې نه تبا نه زه مې چې ما وظیفه کړ او ټیګه تا وظیفه کړی دا خو کله باندې سیوا کوله او کله باندې کوله ستا بجن ملاوي کې تعالی دا موږ نه وایو کله ک سلویخ دی ویلی سیوا دی ویلی دی خو چې کم پیغمبر تهدید کړو هغه تعداد خودل هغه تعداد ته پوره له حاصل نه کړي کله به 35 زلوی کله به 40 زلوی کله به 30 او 30 زلوی نو تعلم ملاویږي خو هغه خلکو له لوی مقام ملاویږي اجر چاغي پوره 33 33 او 34 بار هغه مخکې ته ورسټوي نو ګوره حالانکه خو سیوا والے کړو خو هغه چې کم پیغمبر تعداد خودل هغه تعداد د فسینو پوره کړي ها لمونږه تعداد به پوره کړي چې کم ځای کې پیغمبر خودل لري تخصیص چې کم ځای کې پیغمبر کړي تخصیص وکړي او چې پیغمبر تعداد نه لري خودل تخصیص نه لري کړي او ته ویښاوه د جمعې شپه وکړي کې لوی ثواب دی صدقه دا چا ویلې دي سلوختی وکړي کې لوی ثواب دی خیرات صدقه دا چا ویلې دي نو مونږ وایو ها دعا وګوره الکه د سنتو نه پس خلق را جمع کا په جواب باندې او په مسله باندې امام ناس ته روغ ورزي او اللهم صل على محمد وعلى ال محمد چغي بکیو خلک بچیږي یو دعا وکي بیا بل دعا وکي بیا بل دعا وکي بس خلک واپس ټول خلک ناشتي په انتظار د امام د سنتو نه پس پجما دا تخصیص چې ته کې او خلک را جمع کې دا هي اد پیغمبر ته او خیا مونږ ترور مونږ دعا شتا د دعا نه منکر هغه د قران نه منکري خدا طریقت نشته د پیغمبر نه چې ته د سنتو نه پس پجما خلک کې نه وا ها او بیا په یو دعا باندې خلک وسوځي کې نه کم عبادت چې په اجتماعي دی البته دعا به اجتماعي وکا فرض سلور رکاتا فرض درې رکاتا فرض دو رکاتا لپاره اجتماعي په جماعت سره دی لپاره جماعت سره دعا وکا سنت ځان لري کې په جماعت سره دی ځان لري دعا هم ځان لري وکا ولې څوک بیماری څوک باجز وي څوک مسافر وي صحابه تلوار وي څوک هغه به سنت نه کوي هغه هم دادی ساری دا شی چې کم سیز نو دی وسنشتا دعا نه مني ګوره وروره په خوا دا شریعت اوس الحمدلله خلقو ته پته ولګره او کده وی چې پیغمبر کړی دا او خیا مونږ ته الترغیب والترهیب د علامه منذری لیکلی دي سلو جلد کې دا کتاب دی سلو جلد کې مانه بلګره وروره خلاصو سلو جلد کې دا کتاب دی پای کې هغه لیکلی چې نبی علی السلام لس لک منذره کړی 10 لک او یو مونږ په څوک دانش خو درې چې نبی علی السلام د سنتو نه پس په جمع دعا کړي او خلک جمع کړي بس دای په زړه داوي هر نبی علی السلام سنت جمعات کې نه دی کړی نو چې سنت جمعات کې نه دی کړی دا دعا د کم ځای دا وکړه چې ته دا سنت دی دا مستحب دی ښکار دی چې په ټیک شو چې سنت نه دی کړی نو دعا به دا کړي نو ته څنګه دعا به سنتو پس په جمع کې وښه او دا موته مشکال شریف کې چې بنو شلو جمعه ته نبی علیہ السلام د ماخام په ټیم کې مونږ لټلو ماخام مونږ یې کړې نبی علیہ السلام په جماعت سره شوته د ماخام په جمعه کې کړی دي خو د سنتو نه پس په جمع دعا پیغمبر پاک نه دا کړې مشکال شریف روایت موجود ده دعا نه مړي او دعا زړه بداوي وقال ربكم ادعوني او وی الله دعا غالي زمانه جمع راوړې واسم جمع پیش کوم فاتو حرسکم جمع ده یوازې باندې جمع مسله وځي ها دا خیرات نه مني دا خیرات دعا په طریقه د پیغمبر موږ منوروړه او چې په د وی ګوره اولیاء نه مني اولیاء دا منو چې هغه تلار شو دا خاورې په سر باندې مګه په زخمونو دړوا انا چا په لکه توافونه کوو د بیت الله په دې طریقې منو اولیاء نمانی اولیاء سوگ دی صورت یونس تا سروالا و یونس آل تا که اللہ دا اولیاء و صفت بیان کرے چا اولیاء کم خلق دی علا ان اولیاء اللہ دوش پیت آیات دا یولسم پارے یولسم پارا بہا ساٹھا یا علا ان اولیاء اللہ لا خوف علیم ولا هم یحزنون خلقو خبر شي اولیاء د الله چری اولیان د الله نیکان د الله نبویان پاغی او نبا دی غم جن شی دا اولیاء اللہ صفت قرآنم کرے منگیم کو و اولیاء کم خلق دے اللذین آکسان دی اولیاء آمنو چی ایمان روڑے پدی مقاصد سلورو توحید رسالت صداقت الكتاب او ایمان بل آخرہ وکانو یتقون او دا اولیاء ځان بچکی د هری ګنا نه ځان بچکی د شرک او د بدعت نه نور خو ځان ته اولیاء ته تو ولی وې ځان پیر جوړ کړي غړغړ سر به بګوري پرخه مزبنه کړي ها په بد حالت به په خلکو با په زنانو به دمونه چې زنانو سر لاس یو ځای کړي بیعت دا چې ته جایز و دا بلیو ها وکانو یتقون او دې پر اولیاء نه مری منجور سره لار شوی منجور نه ولی وای ودا ودا ودا ولی نه الکه چې ته ای زایرا دی ولیا الته مونږه لار شه بشکا ته د یو ولی قبر یادې مونږه دا ټول مسلمانان اولیاء دي چې مؤمنان موحدان دي ټول اولیاء دي نیکان خلک قرآن خالو دیندارې لال شاہ هر مقبره دا د هر قبر ته ودرېگا او د دو کارو د پاره یو هغه ته دعا وکا او ځان ته مرګ مخې ته کا بل فیدا بل یو کار پیغمبر نه د اولیاء په دربار کې ویلې دي نه د هغه مقبره کې ویلې دي نبی علی السلام خپل تللې دي د شپې لال شاہ د ورځې لال شاہ نبی علی السلام د شپې هم تللې دي جنت البقیع کې ولاړ لې بی بی عائشہ وی دی اورس پاسې د ما شپا پاسې د ما نیم شپا وا ما د نبی علی السلام په بسر الله سوا ذکر تیری وی رڼاګانې نه وی کوټه تنګې وی ما د نبی علی بسر الله سوا نبی علی السلام بستر خالی وا ما چوکته د چې نبی علی السلام د شپې کم خاطرې زدا شوته د بهر جنت البقیع کې ولال حضرت او دعا غوړي مقبره والو د پاره لا شه د شپې پلار مور قبر ته دعا وکا د مشرانو عام او مسلمانانو قبرونو ته دعا وکا درجه د شپې لار شاه او ځان ته بنګ مخې ته کچې الله دا زمنګ مشرو زما خزوا زما پلارو زما مور او زما بچي او زما تو زما استادو الله په یو مجلس کې بناسو او زم روانې الله دا مقام خېستا کا بس دا نه چال تلار شاه خاورې رخلا او په ځان باندې وګه ال تلار شاه او مال کې سټه ال تلار شاه بابا زتا وسیدو کو ته تا ته زویم او ته الله ته وای دا شرک دا موږ نه منو قران په دې کې رد کړي دي درې ځایا یوه خالق دې د پاره ولزي چاغه سګړي شفارشان مني سګړي شفارشان دې سورته یونس اتل سب نمبر آیات کې راځي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله الله دې دا غچا عبادت کوي نظر او منښت او رحمت چې هغه چاته وي आवाजونه ته کې اے پیر بابا راورسېګا آیلو یزانا چې نو مالک د فائدې دی او نو مالک د نقصان دی او وای دې دا کسان زمنګ شفارس کې چا سره الله سره منګ دې توایو او دې زمنګ شفارس الله ته پېښ کړي موږ دې ګناګاری دا د شرک عقیده وا کله کوم نارینو زنانو دا عقیده رااله چې زمنګ سوالونه زمنګ مينتونه زمنګ عبادتونه د نیکانو بندګانو د اولیاءو په ذریعہ او په شفارس الله ته پېښ کړي نو دا د شرک لومبه پاولای دا دې دویم واری دویم اعتراض د مشرکین او شوبه دا وا چې نه موږ ډیر ګناګاریو موږ د الله ته نږدې کوي په درجه کې سورته زمر درې آیات کې والذین اتخذوا من دونه آلیا نبیاوی ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا حسن وی والذين اتخذوا دونه اولياء آكسان چوینو بيدالر نور خدایان نو وای دې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ د دې عبادت نکو مگر دې لپاره چې دې من نزدیکی الله تا په درجه کې ډېر کمزوري غریبانانی موږ مونږو د سونه سي ندي دا هره نیکان خلق دي نو دې موږ الله ته نږدې کړي څوک شفارش کړي څوک موږ الله ته نږدې کړي چې د کوم خلقو دا عقیده رااله کناري نه یو کزنانا چولیا کرام موږ الله ته نږدې کړي په درجه کې نو دا د شرک عقیده ده دا د قران غلطه عقیده ده دا عقیده باندې ساتي او دا صفته لګی چې اولیاء دی او کني دي زما او ستا په نسبت باندې یک بندر دی کله چې د ناغه څنګه یې کله چې الله دې خوشاله او خفای دا عقیده و موږ صرف د انبیاء علی مسالم بارک ساتو دا او د صحابه چا بالکل پاکو صحابه ګناګارو غلط کارونه شرکیات کړو ارسته شوی دي خو هغه توبه وکړي هغه بالکل صاف شوی دي سورته ها مجادله اخر کې راځي کنه هغه وې زونه ما داغه صفاکړي كتب فی قلوبهم الايمان داغه پزرونو ما ایمان لیکلو نو چې زړه باندې یو پر تختې صفاشي میته پیرا کاږي صفا بالکل نو پاغي بیا بل شي چې سړی لیکلې شنو کاری کنه نو دا غې نه بس زړونو دا غې الله او ما صفا کړیو د هر قسم ګنا بیا په ما د پاسه ایمان لیکلو نو د ایمان درس بیا غلط کار نه کړ فی وکتبا فی قلوبهم الایمان او مضبوط کړیو اغه الله پسرونو باندې ایمان لیکلو انبیاء او صحابه دي نور د چا باندې کې والله علم هو لیکان خلق دي ممکنه دا الله معاف کړي خو هغه ځان له مسره دا غي او دا الله مسکه خدا پروګرام الله نه انبیاء او تور کوي چې تاسو به د مخلوق شفارس کوي نه دا پټ ډیوټي او دا پروګرام نه صحابه او تور کوي نه بیبیان او تور کوي نه فرشتو تور کوي چې تاسو به زما شفارس یانې او تاسو په وجه به یو کسب اف کومه او زه به نه معاف کومه او ما تاسو په وجه ماته نږدې کیږي نه دا شي نشته قران په دیرت کوي دریم د مشرکینو غټه عقیده دا وا ک منګه د نیکانو بندګانو معمولیم بدوایو را هغه خود سره بدوی د اولیاء او د عام خلکوم خنه ده صدا ورکه خو بعض خلکو وی چې دا اولیاء سره اک ټکره حکومت د دې شفاعت نه منو او مونږو چې دې سني شي کوله نو مونږه سکی هادی مالک ا دې بیا مالکان د فیدې او د نقصان دي لکه سورته سبا دوشتم سپاره دوشتم نمبر آیت ده دوشتم سپاره دوشتم نمبر آیت وګورئ دا د مشرکینو درې مقټه عقیده وا چې اک تک لري ور سره مالکان هم دي برخدار هم دي امداد هم کوي او شفاعت هم کوي دا درې کارونه د مشرکینو قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض واكسان ويا چې تاسو ترا مدد شوای کسان چې تاسو په ګمان کوي په دا الله زما مددګارانو چې دا خود الله سره معاونو مددګاران دي نو لا يملكون واك نلري دغني کان بنديګان مثقال ذره باندازې د زړه برا او نخکتا الله او خلکو چې دا تاسو نیولې پدې چې دې سره اختیارات دي اک ټک دې وسه رسیږي نو الله او برا او کته وسه رسیږي دویم وما لهم فيهما من شرک باجوینه د برخدار دي الله سره الیشته دې د مخلوق لرا دغه نیکانو اولیاء لره فيهما پدې اسمان نوزمکو کې من شرکین صبر خداري سي صداري الله ما سي صدارم ندي درې نهرا الله سي تعاون کړي دي وما له منهم من زير او نشته دي الله لاله د مخلوق نه سوک معاون الله ما سي تعاون امدادم نه کړي درې سلورم يره شفارس یې رسي او د دې خبره الله کته نه غورځي لو جواب ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له فیدر ورکی شفارس دا الله سره دی چا دا الله په دربار کې دا چا شفارس هغه ته فیدر نه رسي نی منظورې او دا چا شفارس فیدر رسي لمن چې دا غد پاره اذن حکم کی اجازه کی الله هغه ته چتوایا او دا اجازه پکله کیږي دا با قیامت کی کیگی او لبے بچا تا کیگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا انا اولو من یشفا زباول شفارس کو ما حضرتو ایم لو شفارس با کیگی قیامت کے دویم شفارس با لبے پیغمبر پاک کئی دریم اجازت با اللہ اور کئی او سلورم آغسوک با شفارس کئی چې دا هغه د پاره اجازت شو په توحید د دنیا نه تلې اواغه سوق با دا هغه چا د پاره به شفارس کیږي دا هغه چا د پاره به شفارس کیږي چې هغه د دنیا نه په توحید تلې لو قیامت راغله نه ده الله اجازت کړي نه ده پیغمبر په شفارس شروع کړي نه ده د شفارس کون کی او چې دا چا د پاره کولې شي دا د دنیا کې پته نه لګي چې دا څنګه دی خدای او خراب دی پته لګي ته خو دې باره کې دا چا باره کې ګارانټي نشي اغسته اورا ته خو دا ګارانټي دا چا نشي اغسته چې دا پاک دی او کدا پاک نه دی دا منظور شوه دا دی او کنه دی نه نه نه روغه دا قران دا قائد دی وی یا دا حق باطل سره ګډوډی دی دا نه منی او دا نه منی روغه منګه نو ګوره دا قران مد من نه متاو سایاتونو خودل چې دا مون ټول منو خو حق دا باطل سره اهلی کتابو په خلکو اشتبار اوسه دا کله وې دا نه منی او کله وې دا نه منی کله وې نه نو دعا من منو زیارتون لطلل منو خوشفارس این منو او کی گی با قیامت کی چالا چالا اختیار کی دنیا کی ندی پیریا بای او نو دا کاکاسم او نو دا داتاسم او نو دا کاکاسم او نو دا بل اختیار چلی گی شفارسو نو کئی دا شفارس با کی گی قیامت کی او نو بے با حضرت دا شفارس کئی بیا با نور خلقو نو دا غی مناسب ملاوی گی دارنگی سوک بو یرا دی دا خزو تلل مقبرو تا نمنیو گورا بی بی چه عائشه تلی وا او آغا با بیا چه حضرت عمر کل وفات و نحیاء که نوی نادا که نا حیاء من عمر خیر دا حیاء دا عمر دا وجه نبطل چه کل حرام کرو دا چا بیری اول خدا روات سی نده نبی علیه صلاة و سلام عام حکم دا نحی کرده ده نا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور نبی علیہ السلام لعنت ویلے پاخذو چې مقبره ته روان دي او ته جایز دي دا د جواز فتوا دې کوم نه راوړل دا ها خلق راغې سو خوځه قبرونو ته دا د خوځو تل مقبره ته منه ولې دي علت دا چې دا غي زړه مور کوجه مور کوجه دا خوځو زړه نرم ولې دي چې اغه زړه نرم دي چې لار شي نو سکه آلتا جذبه ده کئی جلاغانه کئی او د زلو زنو سخ دی اغی چلاش زنو نرمیگی نو دا کلبه یو خبره کئی کلبه بلا خبره کئی یا لل کتابی لما تلبیسون حق بالباطل مور کوا یا لل کتابی لما تلبیسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون در بیمان رزدی یا لل کتابی دی کتابو ولی گروڑو ای حق دا باطل سرا و تک تومون لاک او ما پتو ای حق حق ما پتو ای دیل آنا سنے او شا بداکو موداکو و تک تومون لاک او ما پتو ای حق حق ان پت کرے لنے دا سوشو آگا چه خلکو با کول او لن خلکو پرے خود کاغا دنو دنو ولی ختمی گی چه کلا و مره او شا دا مره نبا رستو خلکو سابونونا کاتن کپڑے جانمازونا او قرآن نبی کی خودلی مقبره کی ودا امبار د دې سيزونو ولاړو کاغه دینو غوړي ختم شو دین ختمي کې دین په ترقې باندې زی روراغه دین او بي ديني وا دا باز سيزونو اوس هم خلک په دې کې داغه نقصان نه دي کاغه نه پرې دي وتقدمون لاق الله د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله الله قبر منور کې الله جهان لخصته کې او داغه او سازان داغه ملګری او داغه حق پر شاګردان اوسم په میدان ولال یو چغي وای وتکتمون لاق کدا خلق نه وي خدای ګواله چې دې غلط مولایانو منند دي عوامو سره څه سن کول وتکتمون لاق او پټویا وانتم تعلمون او تاسو خو پويږي چې حق هم پټ کدا دي پويږي نه د دنیا د کرسي د پارا څنګه منډي وای او د قران او د توحید او د سنت په خلکو باندې اور بل لے شرکیات او بدعاتو کې گرفتار دي د چرته اواز کوي چې دا غلط کار دي دا کوي وان تم تعلمون او تاسو خو پويږي چې دا شرک او کفر دي او خو پويږي چې دا د خه مساله کوي خو پويږي چې خو قران او سنت خلکو ته بیانې خو یې نه کومو وايي نو رسو آیات را روان دي کنه ايو تا احد مسلم او تی تم بیا بدلم داسې درجه ملاو شي لکه څنګه چې نن موږ ته ملاو شوې ده اوما او شپګم په لیتی وقالت طائفه من الكتاب وايو دلا دالی کتاب نو ایمان اوري تلبیس الدین عل الضعفا هغه غریبانان مندلی کمزوري هغه ته وې دا بخوري دا بخوري دا چې زما چکر خو وای کړه هغه غریبانان او ان په لسنه خبر نه چاو ته سوي نه په سر روانه وقالت طائفه من الكتاب وايو دلا دالی کتاب نو ایمان اوري بلذي کدا چې پدې مې ني نو پکار دا چې به دې د علي ولي اخلي دا چې مې بیا چاله کوم ول فری بونزونه کو فری تنه دې یو میاشت نه خاوندې کنو پته به بیا دا بریاري ولي ګو دا لو ولي بیا زه به خو یو غنه خري وای یو دلا داري کتابونه ایمان وروړي پاک کتاب چرایې کلي شوی پاک کسانو چې ایمان وروړي وجانار پاول درسکي پاول درسکي به دا حرام دي ناروا دي کله بدعتن هر یو بدعت ناروا دي هر نوي شي ناروا دي داري او چې کلا وقفرو اخره انکار کوي په اخر درسکي چې ماجګر جنازي نو اغه ناروا بیا روا کوي واتا خو ساروي چې دا بدعت ته او بل تخبر وګړو نو کول دا ناس دی زمون کاردار صرف لعلهم يرجون خامخا چې دی واپس شي د خپل دینه خلک وې کدا سي خلک وې نو ولې به خلک اولې دا غلط خلک اولې ګوره د نبی عليه السلام په زمانه کې د دریو کسانو د نبی عليه السلام ارتداد کړو او خپل ځان په پیغمبري کې حساب کړو چې موږ پیغمبرانو یو مسلمه تل کذاب و بیمانه خو صحابو وجله او د خپل د پیغمبري داوي کړوا اسود انسیو هغه د پیغمبري داوا کړوا طلحه تل سديو د پیغمبري داوي ک صحابو وجله په خپل زمانه کې وی ګورو کدا سي خلک کدا ته ولې ولېدل وقفرو اخر اوسم ولعلهم يرجون بیمانه وی ولې ولې سي خلک اغه نه ولې لعلهم يرجون